الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أستاذ قاسم اليوم مريض جونجوا، وهو mimi nashika kama darasa yake kwa ihtiyat, na sijui kama ile risala ya jana ipo tuendelee nayo au tuchukue fawaid za siyam. Na risala hapa tukumbushane mambo ya siyam, kama ile risala ya tarbia bado tutaendelea, tutajikumbusha baadhi ya hukumu za saum. يقول المؤلف حفظه الله: الصوم من هدي الكتاب والسنة. صوم كبتية مونغوز وقرآن نسنة. يقول: حكمه يختلف حكم الصوم باختلاف نوعه. Inatofautiana hukumu ya saum kwa ikhtilafu ya namna yake ile saum yenyewe. Kwanza, kuna fardhun am ala jamii almuslimin almukallafin, kuna fardhi inayowaenea waislamu wote, kwa huwa shahru Ramadhan, na saumu hii ni mwezi huu mtukufu wa Ramadhan, ndio ambayo ni faradhi, ni lazima kwa waislamu wote. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. مwezi رمضان مwezi ambao imeteremshwa Qurani katika mwezi huu huwa ni muongozo wa watu na ni hoja zilizowaziwazi ambazo ni muongozo wal furqan, na kupambanua baina ya haki na batil. Faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu, mwenye kuona mwezi katika nyinyi na ufunge. Kwa hiyo mwezi wa Ramadhani, saumu ya Ramadhani ni fardhi ya lazima kwa waislamu wote. Pili, kuna fardhun khas, faradhi maalum. Kuna faradhi maalumu sio ya waislamu wote. Yakul: fardhun khasun ala man tahammalahu min almuslimin almukallafin. Kuna faradhi maalumu ya yule ambaye amebeba jukumu lake katika waislamu wenye kukalifiwa na sheria, fidyatan au kafaratan au nadhran. Kuna fidia au kafara au nadhri. Qala Allahu ta'ala: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أبايا katika nyinyi ni mgonjwa au ana uchafu katika kichwa chake, basi huu ni fidia ya kufunga au kutoa sadaka au ibada nyingine. Kwa hiyo hii ni fardhi khas, fardhi khas kwa mtu ambaye ni mgonjwa, alipe fidia au kama ana uchafu katika mwezi katika haji, ananyoa kichwa chake, nywele zake, kwa ajili ya adha iliyo katika kichwa chake, huyu fidia yake ni kufunga. Waqala ta'ala, faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam dhalika kafaratu aymanikum idha halaftum, asiyepata basi ni kufunga siku tatu, hilo ni kafara la yamini zenu, viapo vyenu. Kafara la yamin, kafara la kiapo, ni kufunga siku tatu. Kafara la kiapo, mtu umeapa kiapo halafu hukutimiza kiapo kile, kafara lake ni kufunga siku tatu. Kwa umumu kaulihi ta'ala, yufuna binnadhri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira, mtu kama kaweka nadhri kwamba afunge, nikipata mtoto wa kiume basi nitafunga siku moja, siku ile ya saumu kwake inakuwa ni lazima ailipe ili kutekeleza ile nadhiri yake. Yufuna binnadhri, wanatekeleza nadhiri. Wa yakhafuna yawman, na wanaogopa siku ambayo, kana sharruhu mustatira, shari yake ni yenye kuendelea. Pia Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man nadhara an yuti Allah falyuti, mwenye kuweka nadhri ya kumtii Allah na amtii. Wa man nadhara an yaasi Allah fala yaasi, mwenye kuweka nadhri ya kumwasi Allah asimwasi. Kama mtu kaweka nadhri ya saumu, basi lazima aitekeleze ile saumu, kwa sababu ni nadhri ya taa. Kama mtu kaweka nadhri ya maasiya, basi asifanye maasiya hayo. Kwa mfano kaweka nadhri, nikipata mtoto mimi sitasema na mavia wangu, sitasema naye, hiyo ni nadhri ya maasiya. Hiyo ni nadhri ya maasiya, mtu anatakiwa asifanye hivyo. Kwa hiyo anayeweka nadhri ya taa, kumtii Allah, ni lazima aitekeleze nadhri yake. Ama ambaye weka anayeweka nadhri ya maasiya, huyo anaambiwa asiasi, asifanye maasiya hayo. Tatu, kuna nafila saumu ya sunna li kulli muslim, kwa kila Muislamu, mithla saumi yaumi arafa li ghairi alhaj, mfano ya kufunga siku ya Arafa kwa asiyekuwa mwenye kuhiji, tarehe tisa ya mfungo tatu siku ya Arafa, mahujaji wanakuwa kule katika uwanja wa Arafa, ni sunna kwa asiyekuwa haji kufunga siku hii. Ama mahujaji kule, wao si sunna kufunga siku hii. Kwa ambao wako kule katika viwanja vya Arafa, wao hawana sunna ya kufunga siku ile, lakini sisi ambao hatuko katika haji ni sunna tufunge siku ile ya Arafa. Wa yaumi Ashura, na siku ya Ashura, tarehe kumi ya mwezi wa Muharram, tarehe kumi ya mwezi wa Muharram ni saumu ya Ashura, siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimuokoa Nabii Musa na Firauna na wanajeshi wake, na ni siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimgharikisha Firaun na wanajeshi wake. Siku hiyo ya Ashura ni sunna kuifunga, liqauli nabii sallallahu alaihi wasallam, fi saumi yaumi Arafa yukaffiru sanata almadhiya walbaqiya, jaza na thawabu za siku ya Arafa, mtu anayefunga hufutiwa madhambi ya mwaka uliopita, hufutiwa madhambi ya mwaka uliopita na mwaka ujao. Wa fi saumi yaumi Ashura, na katika saumu ya siku ya Ashura mtu akifunga, yukaffiru sanata almadhiya, hufuta madhambi ya mwaka uliopita. Makruhun, sampuli ya nne ya saumu, kuna saumu makruhu, saumu ambayo inachukiwa kisheria, mithla saumi almusafiri ma'a almashaqqa, mfano wa saumu ya msafiri pamoja na uzito. Mtu anasafiri, safari yenyewe ni nzito, ya mbali, kiu, huyu kwake kufunga ni makruhu. Ama mtu ambaye safari yake ni ya urahisi, haina uzito, anasafiri kwa ndege hapa mpaka Nairobi dakika 20 na hakuna uzito wote, yule anaweza akafunga na saumu yake si makruhu. Lakini mtu ambaye ana uzito wa safari halafu akafunga akawa na saumu ndani ya safari yake, huyu safari hiyo, yani saumu yake hiyo ni makruhu, anatakiwa afungue aje alipe. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, laisa min albirri siyamu fi safar, si vizuri kufunga safarini. Laisa min albirri الصيام في السفر متفق عليه. Si vizuri mtu kufunga safarini, huyu ni msafiri yule ambaye anapata uzito katika safari yake. Haramu, sampuli ya tano ya saumu, kuna saumu ambayo ni haramu. Ni ipi? Mithla saumi alhaidhi wan nufasa, mfano wa saumu ya mwenye hedhi na mwenye nifasi. Mtu ambaye ana siku zake za hedhi au mwanamke baada ya kuzaa yuko katika damu yake ya nifasi, huyu ni haramu kufunga. Akifunga anapata madhambi. Ni hadithi Aisha radhiallahu anha, kana yusibuna dhalik fanu'maru biqada'i sawm, ilikuwa ikitupata hiyo siku hizo, alafu tunaamrishwa kulipa sawm. Tunaamrishwa kulipa sawm, hatuamrishi kulipa sala. Kuonesha kwamba mtu mwenye hedhi anatakiwa asilipe, asifunge. Ipi? Ni saumu ya mwenye hedhi na mwenye nifasi. Hao wanapofunga saumu yao ni haramu, badala ya thawabu wanapata madhambi. Kwa hadithi ya Aisha radhiallahu anha, kana yusibuna dhalika fanu'maru biqada'i saum, ilikuwa ikitupata hedhi na nifasi tunaamrishwa kulipa saumu. Ni kwamba ni haramu kufunga, lakini aje alipe baada ya Ramadhani. Fadluhu, fadla za saum. Qala Allah ta'ala, ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah anasema, enyi mlioamini, imefaradhishwa kwenu saumu kama iliyofaradhishwa kwa waliokuwa kabla yenu, kwa ajili mpate kuwa na takwa, kwa ajili mpate kuwa wachaji Mungu. Ndio lengo la Allah subhanahu wa ta'ala kutuwekea ibada hii ya saumu, ili tuwe na takwa kwa muda wa uhai wetu. Sio tuwe na takwa mwezi mmoja tu wa Ramadhani, la, tuwe na takwa kwa muda wa uhai wetu, tuwe tumejipamba na sifa hii ya takwa. Na sifa ya takwa ni ile ambayo mtu anawacha, anafanya maamrisho ya Allah na mtume wake na kuacha makatazo ya Allah na mtume wake. Na takwa na wale muttaqin ndio mawalii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wenye takwa ndio mawalii wa Allah subhanahu wa ta'ala, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake, inna awliya Allah la khawfun alayhim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Hakika mawalii wa Allah hawana hofu hapa ulimwenguni na hawatahuzunika kule akhera. Akawaeleza ni kina nani mawalii, alladhina amanu wa kanu yattaqun, ni wale walioamini halafu wana takwa. Takwa yani wanaamrisha, wanafanya maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, na wanawacha makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Kwa tumomba Allah tujalie katika muttaqin. Kwa hiyo takwa inatakiwa mudda ta hayatina, muda wa uhai wetu tuwe na takwa, si kwamba takwa ni mwezi wa Ramadhani peke yake. Kwa hiyo lengo la Allah subhanahu wa ta'ala kutuwekea ibada hii ya saum, ili tuwe na takwa, tuwe na uchaji Mungu. Na hawa muttaqin ndio walioandaliwa pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama ilivyo katika aya nyingi, inna lilmuttaqina inda rabbihim jannatin na'im, wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala wana kwa mula wao, wana kwa Allah pepo za neema. Inna lilmuttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa kasan dihaqa. Kwa hiyo pepo ni za hawa muttaqin wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'ada Allah bidhalika wajhahu 'anil nari 70 kharifa. Hakuna mtu yoyote anayefunga siku yoyote katika njia ya Allah isipokuwa Allah huweka mbali na uso wake, huweka mbali uso wake na moto kwa muda wa miaka 70. Anayefunga siku moja tu yoyote fi sabilillah, katika njia ya Allah, yani saumu ile anayefunga lillah, kwa ajili ya Allah, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala huweka mbali uso wake na moto kwa muda wa miaka 70. Hii pia ni katika thamara na natija na faida za saumu. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان peponi kuna mlango unaoitwa Ar-Rayyan yadkhulu minhu as-sa'imuna yawm al-qiyama, wanaingia katika mlango huo wale wenye kufunga wanaingia katika mlango huo siku ya kiyama. La yadkhulu minhu ahadun ghayruhum, haingii yoyote wasiokuwa wao. Fa idha dakhalu, wakishaingia peponi wenye kufunga katika mlango ule, udkhila, ufungwa mlango huo wa Rayyan. فلم يدخل منه احد على فهينجي يوت. وقال صلى الله عليه واله وسلم لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك, harufu inayotoka katika mdomo wa mwenye kufunga, harufu hii ni nzuri kwa Allah kuliko harufu ya miski. Lakhalufu fam الصائم اطيب عند الله من ريح المسك, harufu mbaya inayotoka katika mdomo wa saim mwenye kufunga, hii harufu hii ni nzuri kwa Allah kuliko harufu ya miski. Kwa hiyo kwa hadithi hii ni sunna mtu kutopiga mswaki na hizi dawa za meno hizi, asitumie katika mwezi wa Ramadhani mchana, asitumie Colgate close up, asitumie dawa yoyote ya meno ambayo itaondoa harufu hii, sababu harufu hii kila mtu anavyo nayo ndio ni thawabu kwake, unless mtu atumie mswaki huu wa sunna wa mti, huu ndio sunna kuutumia. Lakini kutumia dawa za meno katika mwezi wa Ramadhani ili kuondoa harufu mbaya ya mdomo, hii si sunna. Sunna ni kuacha hii harufu mbaya au kutumia huu mswaki wa mti ambao ndio sunna. Ahkamu bidayatu Ramadhana wa nihayatu, mwanzo wa Ramadhani na mwisho wake. Qala sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaykum fa akmilu sha'bana 30, fungeni kwa kuona mwezi na fungueni kwa kuona mwezi ukifichwa kwenu kama hamkuona. Fa akmilu sha'bana 30, kamilisheni mwezi wa Shaaban siku 30. Kwa hiyo hii ndio hukumu ya kufunga mwezi wa Ramadhani, ni lazima mwezi uonekane. Usipoonekana, basi watu wakamilishe mwezi wa Shaaban siku 30 kama tulivyokamilisha hii mwaka huu. Tabyitu niyya, kuilaza nia ya saum. Yajibu tabyitu niyyati min al-layl fi saumi al-fariḍa duna an-nafila, ni lazima kuilaza nia usiku katika saumu ya faradhi kinyume cha saumu ya sunna. Ni lazima kuilaza nia usiku katika saumu ya faradhi, si saumu ya sunna. Saumu ya Ramadhan au saumu ya nadhri ni lazima mtu anuie usiku kabla alfajiri, anuie kwamba kesho anafunga. Lakini saumu ya sunna anaweza akanuia asubuhi, anaweza akanuia saa 4 asubuhi, saa 5 akiona bado hajakunywa chai au hajapata kitu chochote ambacho kimemfanya asifungue, hajakifanya, anaweza akafunga kama alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akifanya katika hadithi hii ya Bibi Aisha radhiallahu anha, qalat dakhala alayya an-nabiy sallallahu alayhi wasallam dhat yawmin faqala hal indakum shay. Bibi Aisha radhiallahu anha asema aliingia kwangu Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja akaniuliza, hal indakum shay, je mna kitu, yani mna chakula? Faqulna la, tukasema hala, hatuna chakula. Qala fa inni idhan sa'im, Mtume akasema basi mimi nimefunga, kama hakuna chakula asubuhi hii mimi basi nafunga. Thumma atana yawman akhar, kisha akaja siku nyingine. Faqulna, tukamwambia, ya Rasulullah uhdiya lana haisum, tumeletewa chakula hapa. Faqala arinihi, nionyeshe. Falakad asbahtu saiman, kwani niliamka kuwa na saumu. Faakala, akafunga akala. Hii ni saumu ya sunna. Saumu ya sunna ndio hiyo Mtume aliyenuia asubuhi alipoona hakuna kitu nyumbani chakula, akaanza kunuia pale pale asubuhi, akaendelea na saumu. Kwa hiyo saumu ya sunna haihitaji mtu anuie usiku, lakini saumu ya faradhi hii ni lazima mtu anuie usiku kabla ya alfajiri. Lakini saumu ya sunna anaweza akanuia asubuhi akafunga. Pia saumu ya sunna mchana akiona saumu imemshika sana ya sunna, anaweza akala saumu ya sunna. Tumesema as-saimu amiru nafsihi, mwenye kufunga saumu ya sunna ni amiri wa nafsi yake, anaweza akafungua kwa dharura, anaweza akafungua wala hakuna madhambi kama ni saumu ya sunna. Wanniyatu mahalluha alqalbu, nia mahali pake ni moyoni. Watalaffudhu biha bid'a, na kuitamka ile nia ni uzushi. Mukhalifatun lima kana alayhi salaful umma min as-sahaba wat-tabi'in wa immati ad-din fi al-qurun al-mufaddala, nia mahali pake ni moyoni, na kuitamka nia ni bid'a, ni uzushi ambao unakhalif vile walivyokuwa watu wema ummati huu kutoka masahaba na tabi'in na maimamu wa dini katika zile karni bora zilizofadhilishwa. Kwa hiyo mtu ananuia moyoni tu kwamba kesho nitafunga, na maulama wanasema ile nafsi ya kula daku ni nia. Ukila daku kwamba unanuia kwamba kesho utafunga, kwa hiyo hakuna haja ya kusema na waitu sauma ghad an adai, hiyo ni uzushi na ni bid'a. Wa kullu bid'atin dhalala, kama alivyosema Mtume, kila uzushi ni upotevu. Kwa hiyo haitakiwi kutamka nia, si saumu, si sala, haitakii kutamkania. Imekuja kutamkania katika haji, Allahumma labbaika umra, Allahumma labbaika hajjatan wa umra, kutamka hivyo imekuja katika haji. Lakini katika saumu hakuna kutamka, katika sala hakuna kutamka, katika zaka hakuna kutamka. Nia mahali pake ni moyoni. Bidayatu saumi wa nihayatuhu, mwanzo wa saumu na mwisho wake. Qala Allahu ta'ala an bidayatihi wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum alkhaytu alabyadu min alkhaytu alaswadi min alfajri, kuleni na mnywe mpaka ubainike uzi mweupe kutokana na uzi mweusi ambao ni alfajiri. Kwa hiyo alfajiri ndiyo mwanzo wa kufunga, alfajiri ya kweli ndiyo mwanzo wa saumu. Mtu asianze kufunga saa sita za usiku, saa saba za usiku kaanza kufunga saa nane, saa tisa, saa kumi. Mwanzo wa saumu ni alfajiri ya kweli. Ikianza alfajiri ya kweli kama sasa hivi saa kumi na moja na robo, pale ndiyo mwanzo wa kufunga. Mtu asijizuilie kuanzia saa nane, hawezi kunywa maji, hawezi kufanya lolote, maanake asha. Kuna baadhi ya watu wanaitikadi kwamba akila daku saa nane, akishamaliza kunywa maji pale na daku lake, basi pale ndo ukaanza kufunga. Hiyo haitakiwi. Hiyo haitakiwi. Kufunga kunaanza alfajiri ya kweli, adhana ya pili, saa kumi na moja na robo, pale ndiyo mwanzo wa saumu inaanza. Waqala an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam la yaghurrannakum adhanu bilal, isikughuruni adhani ya Bilal, wala hadha albayad, wala weupe huu, liamudi subhi hatta yastatir, mpaka ule weupe uenee ambao ndio alfajiri ya kweli. Bilali alikuwa akiadhini kabla ya alfajiri, lakini Abdullah ibn Ummi Maktum alikuwa akiadhini baada ya alfajiri. Ndio Mtume akasema la yaghurrannakum adhanu Bilal, isikughuruni adhana ya Bilali, kwa sababu Bilali anaadhini usiku kabla ya alfajiri. Lakini adhana ya Abdullah ibn Ummi Maktum hii inafahamisha kwamba wakati wa kufunga unaanza, pale ndio mwanze kufunga. Wa ala hadha fata'abudu bil imsaki qabla tulu'i alfajri ibtida'un mukhalifun lilkitabi wassunna, kuanza ibada ya kujizuilia kabla ya kutoka alfajiri, huu ni uzushi ambao unakhalif Qur'ani na sunna. Mtu akianza kufunga saa nane za usiku, mtu akianza kufunga saa tisa, saa kumi, hii yote ni bid'a, ni uzushi. Waqala ta'ala an nihayatihi, hiyo ilikuwa ni mwanzo wa saumu. Mwisho wake, waqala ta'ala an nihayatihi thumma atimmu siyama ila al-layl, kisha kamilisheni saumu mpaka usiku. Nini maksudio ya usiku katika aya hii? Mtume sallallahu alaihi wasallam anabainisha usiku, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha aqbala al-laylu minha huna wa adbara an-naharu minha huna wa gharabati ash-shamsu faqad aftara as-sa'im, ukija usiku hapa hapa, ukija usiku na mchana ukiondoka hapa, wa gharabati ash-shamsu, na jua likizama, faqad aftara as-sa'im, ndio amefungua mwenye kufunga. Jua likishazama ndiyo maana ya usiku katika aya. وغربت الشمس najua likizama faqad aftara as-saim ndio amefungua mwenye kufunga. Kwa hiyo huu ndio mwisho wa saumu. Jua likishazama tu ndio mwisho wa saumu, mtu anatakiwa afungue. Na hata kama hakufungua akaendelea yeye kwamba jua limezama saa 12 kwa mfano na dakika 23 au na dakika 25 jua limeshazama, yeye akaendelea kufunga mpaka saa 1, ile saumu yake pale haizingatiwi. Inazingatiwa tayari saumu imekatika baada ya jua kuzama. Na Mtume SAW katika suna zake ilikuwa haswali magharibi isipokuwa baada ya kufungua saumu. Akishafungua ndio aswali magharibi. Lakini kuna watu wajitia kwamba wao wanamwabudu sana Allah, wanatakuwa sana, waswali na saumu zao. Hii si sunna kabisa. Ha? Kuna swali hapo? Haya. Katika saumu ya sunna, wakiwa hajalala mpaka mchana, hajalala mpaka mchana? Naam. Vipi? Katika saumu ya sunna, mtu akiwa hajala, naam, akiwa hajala mpaka mchana, kisha amue afunge. Yaani imefika asubuhi akaamka lakini hakula chochote mchana. Kisha akaamua kufunga sunna kabisa endelee. Eh, juzu. Yafaa, si ndio hivyo alifanya Mtume? Ah? Maswali ni baada ya darsa. Tutakujibu sasa hivi lakini maswali ni baada ya kumaliza darsa. Kwa hiyo hiyo yafaa. Yafaa kabisa. Kwa hiyo tumeelewa kwamba mwisho wa saumu ni jua likishazama. Jua likishazama ndio mwisho wa saumu, mtu anatakiwa afungue. Na sunna ya Mtume SAW ilikuwa akifungua hivi, jua likizama tu anamwambia Bilali, hebu angalia jua limezama. Eh, limezama, wanakula. Alafu ndio Bilali anaadhini. Kwa hiyo watu wasisubiri muadhini. Kama mtu kahakikisha kwamba jua limeshazama ale, asingojee muadhini, kwa sababu moto kama hivi umekatika. Haya, muadhini kaadhini saa 1 kasorogo, utangojea wewe? Utangojea mpaka saa 1 kasorogo ndio ufungue? La. Kwa hiyo ukihakikisha jua limeshazama, fungua saumu yako, usingojee muadhini. Moto wenyewe ndio huo, hauna uhakika, mara umekatika mara hivi. Kwa hiyo jua likizama ndio mwisho wa saumu. Ma yahillu lis-sa'im, mambo ambayo ni halali kwa mwenye kufunga. Kwanza, asiwaku. Ni halali kwa mwenye saumu kupiga mswaki awala nahari wa akhirahu, sawa ni mwanzo wa mchana, asubuhi na hata mwisho wa mchana. Yafaa apige mswaki, bali ni sunna kupiga mswaki mara kwa mara. Liumumi al-amri bihi, kwa kuenea kuamrisha jambo hili la mswaki. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula an ashuqqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu, lau sikuona uzito juu ya umati wangu ningewaamrisha wapige mswaki wakati wa kila udhu. Mtume anasema lau sikuonea uzito umati wangu ningewaamrisha wapige mswaki wakati wa kila kutawadha, ingekuwa ni lazima. Lakini katuona sisi, kaona kwamba umati wake hawaliwezi hilo, kwa hiyo imebaki kupiga mswaki ni sunna. Imebaki kupiga mswaki ni sunna, lakini ni sunna mahjura, sunna ambayo Waislamu wengi wameiwacha, bali baadhi ya wanawake waona sunna hii ni ya wanaume, wao hawamo. Hakuna kwamba sunna ni za wanaume peke yao, wao hawamo. Sunna zote ni amu kwa wanaume na wanawake. Kwa hiyo ni sunna kupiga mswaki, mswaki huu wa sunna wa mti kila wakati. Kila wakati ni sunna, ukitaka kuswali, ukitaka kutawadha, ukitaka kusoma Qur'ani, ni sunna kupiga mswaki huu wa sunna, halafu waendelea na ibada yako. Jambo la pili ambalo linafaa kwa mwenye kufunga, at-tabarrudu bilma, kujiburudisha kwa maji. Kujiburudisha kwa maji si kunywa, bali kutia maji katika kichwa au kukoga, kuoga. Kama labda jua ni kali, joto ni kali, wataka kidogo upate ubaridi baridi wa maji, unaoga au unatia maji kwenye kichwa ili kupunguza joto. Faqad saha anin nabii sallallahu alaihi wasallam annahu kana yasubbu almaa ala ra'sihi wa huwa sa'im, imethubutu kwamba Mtume SAW imesihi kwamba Mtume SAW alikuwa akimimina maji juu ya kichwa chake na hali yeye ana saumu yake, min al-atash, kutokana na kiu alichonacho, au al-harri, au joto, akimimina maji juu ya kichwa chake ili kupunguza kiu au kupunguza joto. Kwa hiyo hili pia inafaa. Jambo la tatu ambalo linafaa kwa saim, kwa mwenye saumu, ما يقتضيه التداوي من تحليل الدم وضرب الإبر في الوريد والعضد والتقطير في العين والأذن والأنف، فليس ذلك من الأكل ولا من الشرب. مambo ambayo yatakiwa na dawa kujitibu, kupima damu yafaa, mtu ana saumu yake anayepona kupima damu, labda ajisikia malaria aenda kupima kuhakikisha yafaa, wa dharbil ibri, ibir kupiga sindano, kuchoma sindano inafaa popote katika mwili wake, wa taktiri fil ain, kujitia zile matone ya macho kama ana maradhi ya macho kutia dawa ya macho yafaa, wal udhuni na masikio, wal anfi na pua, haya yote yanafaa. Falaisa dhalika min al akli wala min ashurbi, haya yote sikula wala sikunywa, haya yote sikula wala sikunywa, isipokuwa sindano ile ya drip ya chakula au ya kutia nguvu, kumtia maji ili apate nguvu. Hii inafunguza, hii moja kwa moja inafunguza ile drip ya chakula, ile ya kutia chakula ile inafunguza, au maji ili apate nguvu ile inafunguza, lakini drip ya dawa haifunguzi, sindano ya kutia dawa haifunguzi, dawa za macho hazifunguzi, dawa za masikio zote hizi hazifunguzi. Rabi'an ayudhirikahu alfajru wa huwa junub, ni mtu kumdiriki alfajiri na yeye ana janaba bado hajaoga, huyu pia saumu yake ni sawa. Bahati mbaya amechelewa, amefanya kile kitendo, alafu usingizi ukampitikia mpaka saa moja asubuhi bado hajaoga, huyu saumu yake ni sahihi, aoge alafu alipe swala ya alfajiri na aendelee na saumu, na saumu yake ni sahihi. Haya ni baadhi ambayo ni halali kwa mwenye kufunga. Ma yahrumu ala saimi wa kafaratuhu, mambo ambayo ni haramu kwa mwenye kufunga na kafara lake. Kwanza aljima, kitendo cha jima, kitendo cha ndoa ni haramu. Wa ala murtakibihi alqada wal kafara, na juu ya mwenye kufanya kitendo kile kulipa na kulipa kafara, kulipa saum kama anaweza afunge miezi miwili mfululizo, au alipe kafara la kuwalisha maskini sitini mwenye kufanya kitendo kile. Lima rawa al-Bukhari wa Muslim anna rajulan qala lin-nabiy sallallahu alayhi wasallam ya rasulallahi halaktu, mtu mmoja sahaba mmoja alimwambia mtume sallallahu alayhi wasallam, ewe mtume wa Allah, mimi nimeangamia. Mtume akamuuliza jambo gani limekuangamiza, qala waqa'tu ala mraati fi ramadhan, nimemuingilia mke wangu katika mchana wa Ramadhan na mimi nimefunga. Mtume akamwambia, je, unaweza ukapata mtumwa ukamwacha huru? Hal tajidu raqabatan ta'tiquha, je, unaweza ukapata mtumwa ukamnunua alafu ukamwacha huru? Qala la, akasema siwezi. Qala fahal tajidu it'ama 60 miskina, je, unaweza ukapata chakula cha kuwalisha maskini 60? Qala la, akasema pia siwezi. Qala fahal tastati an tasuma shahrayn mutatabi'ain, je, unaweza ukafunga miezi miwili mfululizo? Qala la, akasema siwezi pia. Alafu ndio akamuuliza, je, unaweza ukawalisha maskini 60? Pia akasema siwezi. Mtume sallallahu alayhi wasallam akakaa pale. Wakati katika hali hiyo, mtume akaletewa kigunia cha tende, akauliza mtume, yuko wapi yule asail mwenye kuuliza swali lile, yuko wapi? Fakala akasema, mimi nipo. Qala fakhudh hadha, khudh hadha, chukua hii tende, fatasaddaq bihi, nenda katoe sadaka kwa hao maskini 60 kafara la hicho kitendo ulichofanya. Yule mtu akasema, aala afqara minni ya Rasulullah, niwape sadaka watu ambao ni mafakiri zaidi yangu, na hapa kwa Allah hakuna baina ya mitaa miwili ya watu wa Madina hakuna nyumba ambao ni mafakiri zaidi kuliko watu wa nyumbani kwangu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akacheka mpaka meno yake ya mwisho yakaonekana. Thumma qala, kisha mtume akamwambia, at'imhu ahlaka, nenda kawape jamaa zako hiki chakula. Kwa hiyo huyu ilikuwa hana uwezo, lakini kama mtu ana uwezo alipe, afunge miezi miwili mfululizo, hana uwezo wa kufunga, awape chakula maskini 60, ndio kafara la jimaa katika mchana wa Ramadhani. Maulama wamekhtalifiana, je, تجب الكفار على المرأة كالرجل إذا تواعته يه كفارة هيلي نجو يا منامك كما منامة يلي منامك يكيكبالي كتدو كيلي مجانا hapa maulama wamehtalifiana lakini kauli yenye nguvu ni kwamba ni yule mwanamume peke yake ndio anayewajibika kulipa lile kafara ha yule mwanamume peke yake ndiye anayewajibika kulipa kafara lile jambo jingine ambalo ni haramu kwa saim mwenye kufunga al-aklu au shurbi fi sawmil fardhi mutaammidan kula au kunywa katika saumu ya faradhi kwa makusudi ni haramu lima taqaddama min al-amri bis-siyam min al-fajr ila al-layl fi al-kitab wa sunnah kwa iliyotangulia aya ya kuamrisha saum kwamba saum ni kuanzia al-fajiri mpaka jua likizama na hii ni dalili katika Qur'ani na sunna kwa hiyo haifai ni haramu kufungua kwa makusudi wakhtalafa fuqaha al-umma je alifungua kwa makusudi يجب عليه القضاء والكفارة قياسا على الجماع أو القضاء وحده التزاما بالنص هذا ما علماء مختلفين يعني يقول أنا واجبك كليبا نكليبا كفارة وكسيا جويه جماع وإنجينا نسمى أنا ليبا نليبا كفارة كما إلي كفارة لكي تندو جماع غيو أمبيا ميواجا صوم كما كسودي أما الفدية فدية بإطعام مسكين عن كل يوم وكم بتشكل مسكين وكلا سيكو في قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين نوالي أمباو هوايوزي صوم ووانا لبا فدية كم ليش مسكين فهي خاصة بالشيخ الكبير والمرأة العجوز يشق عليهم الصيام والحامل والمرضع يخافان على نفسيهما او حملهما jambo hili la fidia la kutoa kibaba cha chakula cha kumpa maskini kila siku katika mwezi mzima wa Ramadhani kila siku ampa chakula maskini hii ni kwa mtu mzima ambaye hawezi kufunga mtu mzima mume au mke ambaye hana uwezo tena wa kufunga pia na mwenye mimba na mwenye kunyonyesha hawa pia wako katika hukumu hii hii ya hawa watu wazima ambao hawawezi kufunga pia huyu mwenye mimba atatoa chakula katika kila siku na huyu anayenyonyesha pia anatoa chakula hii ni fatwa ya Ibn Abbas radhiallahu anhuma na Ibn Umar radhiallahu anhuma waliotoa fatwa hii taamudul qai katika mambo ambayo ni haramu taamudul qai kujitapisha kwa makusudi wa kafaratu alqadha kafara lake huyo ni kulipa qala sallallahu alayhi wasallam man dharaahu alqai'u falaysa alayhi qadha yule ambaye matapishi yamemshinda huyo hana qadha saumu yake ni sahihi halipi saumu saumu yake ni sahihi lakini wa man istaqaa mwenye kujitapisha falyaqdi huyo na alipe ya hiyo ya laptop kwa hiyo unafanya mbali katika station tuendelee sawa kaulu zur katika mambo ambayo ni haramu kwa mwenye kufunga ni maneno machafu maneno mabaya walaghwi na maneno ya upuuzi والرفث نمنين مچاف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه أسيواتا منين مچاف نبيتنو بچاف هين حاجة هو الله قواتا شكولا شاكي نكينو جيشاكي هيا مبو هيا نفوز ثواب ذا صوم منين مچاف منين يورونغو وسنجينيا maneno ya upuuzi haya yote yanapunguza thawabu za mwenye kufunga kwa hiyo ndio maana ni haramu kwa mwenye kufunga kusema maneno haya machafu wa qala sallallahu alaihi wasallam innama siyamu minal laghwi warrafath somo ni kuacha maneno ya upuuzi na kuacha maneno machafu hii ndio somo inayotakiwa watukafiru zakatu zakatul fitri hufuta madhambi haya ya maneno machafu, zakatul fitri. Zakatul fitri inafuta dhambi za maneno machafu. Yadullu ala dhalika hadithu Ibn Abbas radiyallahu anhuma, farada rasulullah sallallahu alayhi wasallam zakatul fitri tuhratan lisaim min al-laghwi war-rafath wa tu'matan lilmasakin. Amefaradhisha Mtume sallallahu alayhi wasallam zakatul fitri kwa kumtaharisha na kumsafisha huyu mwenye kufunga na ule upuuzi aliokuwa akiusema na ule uchafu aliokuwa akiusema. Hii ndio sababu na hikma ya zakatul fitri. Pia wa tu'matan lilmasakin, na kuwapa chakula wale maskini. Anenda tu bwana. Wewe nenda usiwaangalie. Pia watukafiruhu alhasanatu ba'da. Huna huna. Bas. Watukafiruhu alhasanatu ba'dahu. Pia hufutwa yale maneno yale machafu na mambo mazuri, amali nzuri baada yake. Li umumi qawli Allahi ta'ala, inna alhasanati yudhibna sayyiat. Thawabu hufuta madhambi, mambo mema hufuta yale mambo mabaya. Wa min alhasanat, na ni katika hasanat, talabu almaghfira min Allah, kutaka maghfira kwa Allah ni katika mambo mema. Qala Allahu ta'ala, faqultu astaghfiru rabbakum, sema mtakeni maghfira mola wenu. Wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha, lifuatishe jema lifuatishe ovu, jema litalifuta. Mtu anapofanya ovu, jambo baya kwa bahati mbaya, haraka haraka afanye jambo jema, atake maghfira kwa Allah, hili jema litafuta lile baya. Ittaqillaha haithuma kunta wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha, lifuatishe ovu jema, ili jema litafuta lile ovu ulilofanya kwa bahati mbaya. Saumu at-tatawwu, saumu at-tatawwu, dallati sunna ala fadli saum fi al-ayami wal ashhur at-taliya. Sunna na hadithi zinafahamisha fadla za saum, fadla za saum katika siku na miezi ifuatayo. Kwanza saumu ya yaumil wuqufi bi Arafa, saumu ya siku ya Arafa kama tulivyoelezea, saumu ya siku ya Arafa kama tulivyoelezea. Hii ni saumu ya sunna kwa wasiokuwa mahujaji. Na saumu ya Ashura ni saumu ya sunna, siku ya kumi Muharram. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la in baqitu ila qabil illa sumann at-tasi, nikibakia mpaka mwaka ujao nitafunga siku ya tisa. Kwa hiyo saumu ya Ashura ni sunna kufunga siku mbili, Tasu'a na Ashura, siku ya tisa ya Muharram na siku ya kumi ya Muharram. Ni sunna kufunga siku mbili ili kwa kuwa khalifu wale Mayahudi, sababu Mayahudi pia walikuwa wakifunga hii Ashura. Kwa hiyo ili kuwa khalifu Mayahudi, Mtume anasema ni sunna kufunga Tasu'a, siku ya tisa ya Muharram. Pia saumu sita ya ayami min Shawwal ni sunna kufunga siku sita za Shawwal baada ya Ramadhan, liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, man sama ramadhana thumma atba'ahu sittan min Shawwal kana kasiyami dahari, mwenye kufunga Ramadhan kisha akaifuatisha saumu hiyo na siku sita za Shawwal anakuwa ni kama aliyefunga mwaka mzima. Lakini ni lazima mtu alipe deni la Ramadhani kwanza ndio afunge saumu hii ya sita. Lazima alipe deni la Ramadhani kwanza, kama alikuwa ni mgonjwa au kama alikuwa yuko katika siku zake, lazima alipe kwanza mwanzo wa Shawwal, ukiingia alipe lile deni, halafu ndio afunge siku hizi sita za Shawwal. Huwezi ukatanguliza saumu ya sunna kuliko saumu ya faradhi. Huwezi ukatanguliza kufunga siku sita za Shawwal kabla hujalipa deni la faradhi la Ramadhani. Kwa hiyo ni lazima kulipa deni la Ramadhani, halafu ndio afunge saumu hii ya sitti min Shawwal, siku sita za mfungo wa mwezi. Katika saumu ya sunna, siku tatu za kila mwezi, tarehe 13, tarehe 14, tarehe 15. Pia katika saumu za sunna, siku mbili za kila wiki, siku ya Jumatatu na siku ya Alhamisi. Pia katika saumu za sunna, siyamu Daud, kufunga siku moja na kufungua nyingine, kufunga siku moja na kufungua nyingine ni pia ni sunna, ni siyamu Daud. Mtume SAW anasema ahabbu siyami ila Allah siyamu Daud, saumu ninayoipenda zaidi, saumu anayoipenda zaidi Allah ni saumu ya Daud. Nabiyullahi Daud kana yasumu yawman wa yuftiru yawma, alikuwa akifunga siku na akifungua siku nyingine. Saumu ya sunna hii pia ni katika saumu za sunna, asawmu fi shahri Muharram, kufunga katika Muharram. Sallam afdalu siyami ba'da Ramadhan sha'rullahi Muharram, bora ya saumu za sunna baada ya Ramadhan ni mwezi wa Allah Muharram. Fungo nne ni sunna kufunga mwezi ule, kwa hadithi nyingi zilizokuja za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Pia katika saumu za sunna asawmu fi shahri Ramadhan, kufunga katika mwezi wa Ramadhan, Shaaban. Asawmu fi shahri Shaaban ni sunna kufunga mwezi wa Shaaban, li hadithi Aisha radhiyallahu anha, ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi shahrin akthara siyaman minhu fi Shaaban. Bibi Aisha anasema sijamuona mtume wa Allah katika mwezi wowote akifunga sana kuliko mwezi wa Shaaban. Alikuwa akifunga siku nyingi za mwezi wa Shaaban. Na katika hadithi ya Usama bin Zaid, mtume alipoulizwa kwa nini unafunga sana katika mwezi wa Shaaban, mtume akasema dha kasharun yaghfulu an-nasu fihi anhu baina Rajab wa Ramadhan, huu ni mwezi ambao watu wanaghafilika nao, mwezi ulio baina ya Rajab na Ramadhan. Wa huwa shahrun turfa'u fihi a'malu al-ibad ila rabbil alamin wa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sa'im, mwezi wa Shaaban ni mwezi ambao amali za watu, ibada za watu na amali zao zote zinapandishwa kwa Allah. Kwa hiyo mimi napenda amali zangu zipandishwe kwa Allah, zipelekwe kwa Allah, na hali mimi nina saumu mwezi wa Shaaban. Mwezi wa Shaaban ni mwezi ambao amali za watu zinapandishwa na kupelekwa kwa Allah, pamoja na kwamba Allah anazijua, Allah anajua kila kitu, lakini kwa hikma zake malaika wale waliotumwa na Allah wanapeleka amali za watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika mwezi wa Shaaban. Kwa hiyo mtume anasema mimi napenda amali zangu zipelekwe kwa Allah, na hali mimi ni saim, nina saumu. Kwa hiyo ni sunna kufunga siku nyingi za mwezi wa Shaaban kama ilivyo sunna kufunga mwezi wa Muharram. Hadha wallahu alam, sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi sahbihi ajma'in. Yaachie nafasi ya maswali. Swali anasema mtu alijenga nyumba akakosa pesa za kumalizia zaidi ya miaka mitatu, gharama za nyumba zikawa zimepanda, hajaimalizia ile nyumba yake. Anasema akaweka benki baadhi ya pesa asije akazitumia, ambapo ilikuwa hazijatimia zile pesa kumalizia nyumba. Je, pesa zile alizoziweka benki atazitolea zaka? Naam, kama zile pesa zimefika kiwango cha zaka na zimekaa mwaka mzima, zimekaa mwaka mzima kule benki, zile anawajibika kuzitolea zaka, lakini mpaka zifike kiwango chake. Na kiwango cha zaka hii yategemea kiwango cha dhahabu iko vipi sasa hivi, yategemea ile dhahabu inauzwa vipi sasa hivi kule madukani, ndio zaka inalingana, au zakatul mal inalingana na kima kile cha dhahabu, kama nilivyosema mithqali 20 za dhahabu au dinar 200 za dhahabu. Anasema kama kilogram kama gram 85 hizi ifikie, ikifikia kiwango cha dhahabu anawajibika kutoa zaka, na ni rubu wal ushr, aipiga azipiga azigawanya mafungu kumi, alafu moja katika mafungu yale agawanya mara nne, anatoa moja tu, ndio kiwango cha zaka. Kwa hiyo mali ile iliyo benki mpaka izungukiwe na mwaka mzima, ndio anawajibika kuitolea zaka, na iwe imefikia kiwango kile cha zaka, isiwe ni shilingi 20,000 au shilingi 10,000, zile bado hazijafikia kiwango cha zaka. Wallahu aalam. Ukitamani kula una saumu, ukaamua kula lakini ukabadilisha fikra, hukula tena, je, yavunja saumu? La, haivunji saumu. Haivunji saumu, kutamani kula hakuvunji saumu. Kutamani kula hakubatilishi saumu. Hakubatilishi saumu, lakini unaambiwa ujizuilie. Maana ukiamua kufunga ni kwamba unajizuilia na kila kitu kinachofunguza. Kwa hiyo huruhusiwi hiyo kutamani, huruhusiwi hiyo kutamani kwamba watamani ufungue. Hilo jambo hilo linatakiwa mtu ajiepushe nalo, kama vile mtu anavyoambiwa ajiepushe na kutamani kitendo cha ndoa mchana wa Ramadhani, na pia ajizuilie na kutamani kula. Jambo lolote ambalo linafunguza ujizuilie kulitamani. Wallahu, lakini kufungua ufungui kwa kutamani. Kutumia inhala ya kifua pumu yafaa? Enam, kile kibomba cha pumu, maulama wasema mtu akitumia mwenye pumu kile hakimfunguzi, hakimfunguzi kwa sababu ile haiambii kwamba amekunywa maji pale au amekula. Ni kama hiyo dawa ya macho, kibomba kile cha pumu hakimfunguzi mwenye kufunga. Wallahu aalam. Anasema mimi ni msafiri, nataka kwenda Malindi kumwona nyanya yangu mtu mzima, sina mahram, ni mimi na watoto wangu wawili wadogo. Nina option mbili, either kwenda kwa matatu au nimepata lifti kwa mume ya cousin yangu ambaye si mahram. Ipi bora kutumia kwenda Malindi? Public ni ngumu zaidi kwa sababu nina mtoto wa kumpakata. Allahu musta'an. Kwa kweli safari kwenda mwanamke bila mahram ni haramu. Mtume anasema la tusafiri almar'a illa ma'a dhi mahram, mwanamke asisafiri isipokuwa awe na mahram yake. Mwanamke asisafiri isipokuwa awe na mahram yake. Kwa hiyo kama huyo cousin yako si mahram, sasa cousin yako si mahram yako, huwezi ukasafiri naye. Huwezi ukasafiri naye. Sasa kama huyo anataka msaada, atafute mahram anayejua kupeleka gari akupeleke na hiyo gari yake. Ha? Lakini pengine hiyo ni itakuwa huyo kama achukua fursa huyo kazini yako kwa kupeleka Malindi. Lakini kwa kweli ni haramu, ni haramu. Kwa hiyo ni afadhali kwenda na matatu. Naweza nikasema ni afadhali kwenda na matatu pamoja na kwamba kuna usumbufu wa mtoto kumpakata, lakini uharamu wake kidogo unakuwa afadhali kwa sababu ni kundi la wanaume walioko ndani ya matatu na kuna wanawake wengine, lakini wewe na huyo kazeni yako katika gari yake saluni yake akupeleka, hii nadhani uharamu wake ni mbaya zaidi. Kwa hiyo ni heri kwenda na public. Salatu safar, kama mtu amekuja kutoka safari miezi mitatu, je, aweza kuswali safari miezi yote hiyo mitatu? Naam, anaweza. Anaweza ikiwa hakusudii kuishi pale alipokuja, hakusudii kuishi hapa. Yeye amekuja ni msafiri tu, haja yake ikimalizika anarudi kwao. Anaruhusiwa kusali rakaa mbili mbili katika kila swala zenye rakaa nne. Tafadhali naomba hadithi kueleza ni siku ngapi mtu anaweza kuswali safari. Hadithi hazikueleza kwamba kuna tahdidi ya siku fulani. Hadithi, hakuna hadithi inayoeleza hiyo. Isipokuwa hadithi zilizokuja ni kwamba yule msafiri pale alipokwenda ugenini ni wakati wowote, kwamba haja yake ikimalizika atarudi kwao, huyu ndio ambaye yafaa afanye kasri. Ama yule ambaye amekwenda kule kwa ajili ya kuishi, sasa hata siku ya pili tu yule anatakiwa akamilishe swala rakaa nne nne, sababu nia yake ni kuishi pale. Lakini yule hakwenda kuishi, amekwenda kwa haja yake fulani, ikimalizika tu atarudi, huyo anafanya kasri, anapunguza swala miezi miwili, miezi mitatu, wa hakadha. Wallahu alam. Uchafu unaotoka ambao sio hevi, je, ni najisi? Si najisi, si najisi. Hedhi ndiyo najisi, lakini uchafu mwingine si najisi. La, ukitoka uchafu huo wakati wa sala, ni kwamba al-khariju min as-sabilaini, chachangua udhu. Chochote kinachotoka aidha katika njia ya nyuma au ya mbele kinachangua udhu. Kwa hiyo hiki kikitoka kinachangua udhu, hata kama si damu. Ama saumu, saumu haichanguki kwa kitu hiki kinachotoka ambacho si damu. Damu ya hedhi peke yake na nifasi ndiyo inayochangua saumu, ama damu ya ugonjwa pia haichangui saumu. Saumu na sala zote mtu anaswali. Wallahu a'lam. tafadhali. Haja tena ya kufunga. Yaani damu imetoka asubuhi. Ha? Ikitoka asubuhi ni haramu kufunga. Damu ikishaanza kutoka asubuhi ni haramu kufunga. Hakuna chania. Damu ilikuwa inatoka. Ilikuwa inatoka, eh? Basi katika asubuhi ile ya kufunga damu itakatika. Sasa ile siku ambayo imekatika damu ni asubuhi atafunga ama itakatika. Ilikatika asubuhi akahakikisha kwamba sasa imekatika. Lakini yeye alikuwa hana nia ya kufunga. Au atakuja lipa. Ha? Atakuja lipa huyo. Salatu safar wafanya jamu. Dhuhur, asri au dhuhur rakaa mbili na asri wakati wake rakaa mbili. La, yajuzu yote mawili. Yajuzu kufanya jame, kusalia dhuhuri na la asri katika wakati wa dhuhuri rakaa mbili mbili. Ha? Na wajuzu pia kufanya taakhir, hiyo ni jamu taqdim. Adhuhuri na la asri katika wakati wa dhuhuri, hiyo ni jamu taqdim rakaa mbili mbili. Na pia yajuzu kuiakhirisha hii ya dhuhuri ukaisali kwenye wakati wa la asri, hii inaitwa jamu taakhir rakaa mbili mbili. Kwa hiyo juzu yote mawili, kufanya jame kukusanya zote mbili, lakini rakaa mbili mbili pamoja na kasri ya juzu katika wakati wa dhuhuri au zote zote mbili katika wakati wa alasri. Fundi sasa sijalielewa hapa, fundi ataka zaidi ya laki ya laki. Na vyuma zaidi ya laki mbili na kadhalika. Kwa laki moja utatoa ngapi? Sijaelewa hili swali. Hili swali sijalielewa. Sikuelewa hili swali. Hebu mueleze mwingine hapo jirani yako. Mueleze mwingine hii, alafu aandike hili kama limaki. Mimi sikuelewa. asamia swali linasema kusafiri bila mahram ni haram. Je, kuja hapa na tuktuk peke yako au kuendesha gari peke yako yafaa? Ama hapa kuja hapa si safari, bado uko mjini hapa, haiambii kwamba ni safari. Ha? Kuja hapa na tuktuk au hata kuja kwa miguu si safari, hii haihesabii kwamba ni safari, kwa hiyo ya juu. Ama kuendesha gari peke yako yafaa. Sheikh Al-Albani rahimahullah anajuzisha wanawake kuendesha magari, anajuzisha, anasema yafaa, kwa sababu salaf wanawake walikuwa wakipeleka ngamia na farasi. Sheikh Al-Albani anatoa dalili hiyo. Kwa hiyo kuendesha gari mwanamke peke yake yuko hapa hapa mjini yafaa, wallahu aalam. Pamoja na kwamba aula awe na mume, lakini yafaa, si haram. Allahu a'lam. Okay.